Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 kwietnia, już szósta. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Poziom wody w rzekach powinien wkrótce opadać, jednak na razie w kilku regionach wprowadzono ostrzeżenia przeciwpowodziowe. Kilkudziesięciu pasażerów nie wyleciało z Gdańska na Wyspy Brytyjskie, powodem kontrolę Straży Granicznej. O wspólną walkę z ekstremizmem apeluje w Egipcie do muzułmanów papież Franciszek. Meteorolodzy przewidują lekką poprawę pogody, co powinno ustabilizować rzeki, jednak na razie w kilku województwach na południu obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia. Dziś może gdzieniegdzie popadać, ale jutro w całym kraju ma już być prawie bez chmur. Tegoroczna majówka w kraju nie będzie nas rozpieszczać pogodowo. Wietrznie, miejscami mokro, a przede wszystkim chłodno. Od 7 stopni na wybrzeżu, 13-12 w centrum i miejscami na południu. Mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, ale najważniejsza wiadomość jest taka, że na południu i w centrum kraju nie będzie już tak intensywnie padać, a to oznacza, że poziom wody w rzekach zacznie opadać. Niemniej służby pozostają w pełnej gotowości. Mieszkańcy, szczególnie południa Polski, mogą czuć się bezpiecznie, zapewniała wczoraj premier Beata Szydło. Cały czas służby są w pogotowiu, dlatego że wiadomo, że sytuacja może ulec w każdej chwili zmianie. To o tyle ważne, że synoptycy na najbliższe dni prognozują zmienną aurę. Raz ciepło i mokro, raz zimno i słonecznie. Taka kapryśna pogoda ma się utrzymać do końca przyszłego tygodnia. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Około 35 pasażerów nie dostało się do samolotów przewoźnika tanich linii startujących z Gdańska. Mieli lecieć do Dublina, Manchesteru i Bristolu. Wszystkie trzy samoloty wylatywały o jednej porze. Opóźnienia spowodowane były kontrolą Straży Granicznej, mówi rzecznik portu lotniczego Michał Dargacz. Problem polegał na zablokowaniu tych pasażerów na granicy państwa, na kontroli paszportowej wykonywanej przez Straż Graniczną. Kwestia tutaj obsady odpowiednich stanowisk, ilości tych stanowisk, która wpłynęła na to, że ci pasażerowie nie mogli sprawnie, szybko przejść przez kontrolę paszportową. Podróżni są oburzeni. W momencie, kiedy udało nam się przejść przez odprawę paszportową, poinformowani zostaliśmy, że już nie odlecimy. Samolot na płycie stał cały czas. A myśmy stali i powiedzmy, że nas w ogóle ignorowali, kompletnie powiedzieli, że nie ma... Tłumaczenie było takie, że pan pilot ma już wszystkie kwity zrobione, całą dokumentację i on teraz nie może tego zmienić. Straż Graniczna odpowiada, że do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy i zdarzenie jest analizowane. Pasażerowie będą mogli bezpłatnie skorzystać z innego lotu tego samego przewoźnika. Nikt nie ucierpiał podczas trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce w pobliżu Filipin. Nie ma też informacji o większych zniszczeniach. Wstrząsy o sile 6,8 stopnia w skali Richtera zarejestrowano na południu, z epicentrum około 70 km od Mindanao. Trzęsienie o takiej sile może spowodować poważne zniszczenia. Początkowo Pacyficzne Centrum Ostrzegania o Tsunami podało, że wysoka, niszczycielska fala może dopłynąć do wybrzeży Filipin i Indonezji. Dwie godziny później alert odwołano, bo jak podano, niebezpieczeństwo minęło. Msza dla mieszkających w Egipcie katolików będzie najważniejszym punktem drugiego i ostatniego dnia pielgrzymki Franciszka do Kairu. Wczoraj papież apelował do muzułmańskich duchownych o wspólną walkę z ekstremizmem, a do władz Egiptu o równe prawa dla wszystkich mniejszości. W Kairze jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Msza rozpocznie się o godzinie 10. Początkowo planowano, że zostanie odprawiona na stadionie, ale ze względów bezpieczeństwa władze Egiptu przeniosły uroczystość do pilnie strzeżonej bazy lotniczej na obrzeżach miasta. Każdy wierny wchodzący na mszę będzie dokładnie sprawdzany. Po mszy papież Franciszek spotka się też z pracującymi w Egipcie biskupami, księżmi i seminarzystami. Szacuje się, że w całym kraju jest teraz około 250 tysięcy katolików. Wczoraj Franciszek spotkał się z muzułmańskimi intelektualistami na renomowanym Uniwersytecie Al-Azhar. Apelował o wspólną walkę z ekstremistami. Z tego kraju, gdzie spotykają się niebo z ziemią i wiara z nauką, powtórzmy wyraźne nie wobec każdej formy przemocy, zemsty i nienawiści popełnionej w imię religii lub w imię Boga. W czasie spotkania z prezydentem Egiptu papież apelował o poszanowanie praw mniejszości, a wieczorem złożył hołd ofiarom niedawnych zamachów na koptyjskie kościoły. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Kair. Mieszkańcy Piły pobiegli dla Tomasza Goloba. Kilkadziesiąt osób przybyło na stadion żużlowy, aby wesprzeć walczącego o powrót do zdrowia zawodnika. Trochę serce zakuło, jak usłyszeliśmy właśnie o tym wypadku i chcielibyśmy, żeby wstał i jeszcze nas cieszył swoją jazdą. Dajesz radę! Wnusia biegnie. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Chcemy się zjednoczyć, pokazać mu, że jak on dla nas walczył, tak teraz my chcemy walczyć razem z nim dla niego. Uczestnicy biegu podpisali się na transparencie "Mistrz jest jeden". Zostanie on wysłany do Tomasza Goloba. Żużlowiec miał groźny wypadek podczas motokrosu. Ma uszkodzony rdzeń kręgowy i płuca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Podzielę się z Państwem pewną informacją. Ja ostatnio słyszałam, że w tegoroczną majówkę ma być 30 stopni. 1 maja 10, 2 maja 10 i 3 również 10. I to by się nawet zgadzało, ponieważ dziś w całym kraju pochmurno z większymi przyjaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Zakopanem przez 8 w Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 9 w Koszalinie i Białymstoku, 10 w Szczecinie, 11 w Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 12 stopni w Poznaniu i Wrocławiu, najcieplej 13 stopni w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo ważne są nasze korzenie. Najpierw trzeba je poznać, a potem szanować. Aby człowiek wiedział, kim jest, aby nie zagubił się w tym rozedrganym świecie. Jak mówią, tak robią. Badają muzykę swoich przodków, a potem wplatają ją w jazz i folk. Polsko-ukraiński zespół Daga Dana w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To trójka, jest 6 minut po 6. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Gold Lion jest, tak zaczynamy sobotni poranek. Pogoda nie zachęca raczej do spacerów, my mamy na to sposób. Proponujemy greckie wyspy przed państwem niezawodny Henryk Sytner. Medal dla każdego. Wiesław Piegat, zapalony wędrowiec, opowiadał już w Trójce o krajowych rajdach, o trasach mniej lub bardziej znanych. Dziś porozmawiamy o zagranicznych wojażach mojego gościa. Wędrowałeś już przez wiele krajów. Co decydowało o wyborze tras? Czego oczekiwałeś? W każdym przypadku brałem pod uwagę po pierwsze, czy byłem, czy nie byłem, ale to nie było takie trudne, żeby to ustalić. Poza tym interesuję się kulturą w pełnym tego słowa znaczeniu. Z internetu starałem się zorientować, jakie ciekawe imprezy mogą być na trasie moich wędrówek. A mówiąc o tych wędrówkach, mam na myśli tą nie tak dawną na Krecie i tam te wędrówki, oprócz pieszych spacerów na dłuższych trasach, to jednak turystyka rowerowa, dlatego że rowerów nie trzeba z Polski tam, prawda, wozić. Na miejscu jest wypożyczenia i wtedy zaplanowaną trasę na zasadzie takiej dość ciekawej, bo albo można mieć noclegi zarezerwowane na trasie, już nie wracać do miejsca pobytu stałego, albo właśnie takie wędrówki całodzienne. A teraz wiosną nie ma tam tłoku. Tak, tyle tylko, że zorientowałem się drogą internetową, że połączenia lotnicze trochę będą później, to znaczy nie w kwietniu, tylko maj, czerwiec, początek. Dopiero, no ale wtedy większość ludzi planuje taki wyjazd, ja też. Dokąd wiodła twoja ostatnia wędrówka? No właśnie wspomniałem Kretę, jest dużo ciekawych miejscowości, tutaj dotyczyło to rejonów górskich. Po prostu to są wspaniałe góry, wspaniała przyroda, nie mówiąc o tym, że ciekawi ludzie. Te kontakty przynoszą takie nowe wrażenia dotyczące tego kraju, jego kultury, jego kuchni. Bo to też jest przecież ważne, a ja to lubię, bo z wykształcenia jestem technologiem żywności. Kolejna wyprawa, niewykluczone, że znów na Kretę, tak? Myślę, że tym razem to może być Rodos, dlatego że cały sezon jesienno-zimowy śledzę, co tam może być jeszcze ciekawego, czego nie znam. I teraz wiosną ruszam. I teraz wiosną trzeba będzie ruszyć w te rejony. Od razu zrobiło się jakoś tak cieplej i słoneczniej, zauważyli państwo. Wiesław Piegat i Henryk Sytner, dziękujemy bardzo, a teraz Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Dajesz mi, no dajesz mi. Nadzwyczajne cuda Sorry Boys i Kwadrans po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A u nas już za mniej więcej 20 minut Wioletta Myszkowska zabierze nas w świat gier komputerowych. Gardłowy śpiew, bębny i echo Rosji Radzieckiej. To gra, w której kolejne wątki fabuły można poznać dzięki rozwiązywaniu zagadek logicznych przy pomocy znalezionych w trakcie rozgrywki przedmiotów. Scenariusz oraz pięknie zaprojektowana strona wizualna Syberii były najbardziej doceniane przez krytyków. O grze Syberia i niezwykle sugestywnej muzyce do niej napisanej w poranku o 6.40. Niespełna godzinę później pochwała lenistwa. To cała przyjemność w ogóle, usiąść, poczytać. Woda, słońce, zieleń. To, że my leżymy w pozycji horyzontalnej, to jest robienie, można by powiedzieć, negatywne. Jeżeli leżymy, to też ma swoje skutki, ponieważ w tym czasie czegoś nie zrobiliśmy i to ma określone konsekwencje. Czyli de facto coś zrobiliśmy. A co państwo planują robić, bądź czego nie robić w rozpoczynający się właśnie majowy, długi weekend? 22 i 7 trójek, telefon już działa, a dokładna instrukcja leniuchowania kwadrans po siódmej. Kilka minut później Agnieszka Stępień namówi nas do zamieszkania razem. Specjaliści wskazują też, że cohousing mógłby być rozwiązaniem problemu starzejących się miast. W Wielkiej Brytanii, w Londynie, w budynku wybudowanym specjalnie na ten cel, grupa kobiet po 50 stworzyła swoją własną wspólnotę. The older. Women's. Cohousing. Project. Jak widać bardzo, jak słychać bardzo wesoło paniom jest mieszkać razem, a więcej o tym, czym dokładnie jest cohousing, chwilę przed ósmą, a w audycji podróżnej po dziewiątej, po ósmej, przed dziewiątą zabierzemy państwa między innymi do Korei Północnej. Restauracje są i to też trzeba powiedzieć, że żaden z budynków użyteczności publicznej, czy to będzie restauracja, czy to będzie biblioteka, cokolwiek, nie jest ogrzewany, więc są kompletnie zimne. Jacy ludzie skorzystają? Oczywiście, jeżeli zadasz takie pytanie wprost, nikt się na nie nie odpowie szczerze, tak? Na pewno jest to absolutny top, czyli ci ludzie, którzy mają dostęp w ogóle do pieniędzy również, co nie jest powszechne, ponieważ w Korei Północnej nie występuje finansowe wynagrodzenie za pracę. Są to racje żywnościowe. Korea Północna, ale nie tylko. Dziś w audycji podróżnej Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zabiorą nas również do Bangkoku. Odwiedzą też Muzeum, uwaga, nieudanych wynalazków. To o 8:30, a na zakończenie jak zwykle podniebna podróż z Janem Niebudkiem. Dla pasażerów kochających niskie ceny mamy dobrą wiadomość. Na razie dotyczy ona Azji Południowo-Wschodniej. Wkrótce skończy się wielogodzinne planowanie podróży i drżenie o to, czy na pewno zdążymy z przesiadki z linii tradycyjnej na tańszą, na przykład w Bangkoku. Powstał bowiem Value Airways, sojusz 8 przewoźników. Wkrótce będzie można polecieć na ich pokładach na jednym bilecie. W ofercie jest ponad 170 lotnisk w tej części świata. Nic, tylko odlecieć więcej w terminalu trzecim chwilę przed dziewiątą. I to prawie wszystko. Po ósmej powitam w studiu gościa, ale szczegóły później. Szukam cię w okruchach słów, w garstce chwil mój głodny dół zapomniał już twój słodki smak. Szukam cię, wydzieram czas, dzwony piją, więc znów biegnę i wypełniam ustalony plan. Łapię oddech, kark napinam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, myśl zapijam, tracę ostrość dnia. Przyjdzie

Do takiego świata trafiła główna bohaterka gry, amerykańska prawniczka Kate Walker. Została wysłana do małej wioski we francuskich Alpach, gdzie miała zakupić w imieniu amerykańskiego koncernu fabrykę zabawek mechanicznych. Niestety okazało się, że jej właścicielka zmarła, a jedyny spadkobierca fabryki, Hans Vorarlberg, aktualnie przebywa w Rosji. I właśnie tam będzie musiała udać się Kate w towarzystwie mechanicznego maszynisty Oskara i oczywiście samego gracza. To gra, w której kolejne wątki fabuły można poznać dzięki rozwiązywaniu zagadek logicznych przy pomocy znalezionych w trakcie rozgrywki przedmiotów. Scenariusz oraz pięknie zaprojektowana strona wizualna Syberii były najbardziej doceniane przez krytyków. Droga Kate prowadzi przez miejsca, które powoli odchodzą w niepamięć. Odwiedza m.in. upadający uniwersytet, opuszczone postsowieckie miasteczko i wyludniony kurort wypoczynkowy. Benoit Sokal zadbał o szczegóły, jeśli chodzi o architekturę i wystrój wnętrz, dlatego styl socrealistyczny wymienia się z secesją. Krzywe, wypolerowane linie z rdzą na monumentalnych konstrukcjach. Sztuka była dobrą wskazówką dla kompozytorów, dlatego na ścieżce dźwiękowej można usłyszeć na przykład podniosłe marsze i terkotanie trybików. Napisania muzyki do pierwszej części gry podjął się duet Dmitrij Bodiański i Nicolas Varley. Później zastąpił ich izraelski kompozytor Inon Zur. W trzeciej części gry Kate Walker dociera do zapomnianych terenów, na których żyje plemię Yukoli. Dla kompozytora była to okazja, aby ulec bardziej tradycyjnym wpływom. Jego myśli pobiegły w stronę śpiewu alikwotowego, czyli charakterystycznego gardłowego śpiewu Tybetańczyków czy mongolskiego plemienia Tuwa. Zur i inni twórcy gry poszukali informacji na ten temat i, jak powiedział w wywiadzie udzielonym Kate Remington z Music Respawn, zaskoczyło ich, jak wiele plemion rozsianych po całym świecie posługuje się podobną techniką. Nie zdecydowali się jednak na wykorzystanie żadnego z tych przykładów, po części dlatego, że nie mogli znaleźć odpowiedniego wykonawcy, który mógłby wystąpić na ścieżce dźwiękowej, a po części chcieli uzyskać własne, oryginalne brzmienie, które można byłoby przypisać wyłącznie ukolom. Kompozytor skorzystał więc z biblioteki dźwięków, które poddał lekkiej obróbce. Oprócz gardłowego śpiewu Yukoli, na ścieżce dźwiękowej Syberii można usłyszeć też wokalistkę Early Brighton, której partie churalne również uderzają w bardzo tradycyjne nuty. Jak często podkreśla Inon Zur, dla niego ścieżka dźwiękowa ma działać w harmonii nie tylko z otoczeniem, ale też z fabułą i postaciami. A główną bohaterką serii nadal jest amerykańska prawniczka, która zanim trafiła na Syberię nie wiedziała nic o pociągach napędzanych mechanizmem zegarowym, ani o tradycji i mistyce Yukoli, ani o tym, jak wiele niebezpieczeństw na nią czeka. Mimo że trafiła do świata, którego kompletnie nie znała, okazała się bardzo silną osobą i właśnie to szczególnie chciał podkreślić Inon Zur w temacie przewodnim tej bohaterki. Share with you. Może zastanawiali się Państwo, jak wygląda proces tworzenia muzyki do gry komputerowej i współpraca pomiędzy grafikami i kompozytorem. Na pewno różni się nieco od prac nad filmem, gdzie zazwyczaj muzyka pisana jest pod konkretne, nakręcone już sceny. W przypadku Syberii 3 podstawą był scenariusz i bywało tak, że to graficy inspirowali się skomponowaną wcześniej muzyką. Kate Walker kontynuuje swoją podróż w trzeciej części gry Syberia, której premiera odbyła się w zeszłym tygodniu. Mogą Państwo, jeśli tylko Państwo chcą, do niej dołączyć, a my tymczasem do Londynu. London, tak brzmi przynajmniej w wykonaniu Wojtek Mazalewski Quintet. To Trójka, 14 minut zostało do siódmej, przed Państwem Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Marka Knopflera, kiedyś grupa Dire Straits, a teraz kariera solowa, znają wszyscy słuchacze Trójki. Znają doskonale, bo pisze on piosenki znakomite. Moim zdaniem folkowo-kantrowo-rock'n'rollowe. I za chwilę piosenka, która pochodzi z trzeciego albumu solowego artysty z 2002 roku, Ragpicker's Dream. Quality Shoe. Co można powiedzieć o butach? No można napisać odę do butów dobrej jakości. Masz czubki swoich butów wzmocnione stalą, podeszwę i pięte nie do zdarcia. One sprawiają, że te twoje utrudzone stopy czują się zdrowo. Wybierz sobie czarne czy brązowe, świetne na wieś, czy dla kogoś w mieście. Będziesz potrzebować butów dobrej jakości. Podczas wycieczki drogą lądową czy kolejową i dodatkowej przyczepności na skalistych szlakach będziesz potrzebować butów dobrej jakości. Może nie będą one zbyt seksowne do tańca, ale raczej nie będziesz przecież podskakiwać w blasku księżyca z laską i cylindrem. Gdybyś zmienił tempo i zwolnił się z wyścigu szczurów, tylko je obejrzyj, zasznuruj, przejdź się trochę, gwarantuję ci, że nie będziesz w stanie ich zedrzeć. Będziesz potrzebować butów dobrej jakości. A zatem życzę ci pogodnego nieba i szczęścia, gdziekolwiek się udasz. Lecz musisz zrozumieć, daleko zajdziesz tylko w butach dobrej jakości, dobrej marki. Quality Shoe, Mark Knopfler. You got your toe caps reinforced with steel, hard wearing sole and heel, make those tight feet feel like new. Take your pick, black or brown, great for the country or the man in town. You're gonna need a quality shoe. You don't want no standby pair, 'cause these'll take the wear and tear, made to take good care of you. For that trip by road or rail, for extra grip on those rocky trails, you're gonna need a quality shoe. Too hard for dancing, but I don't foresee too much of that. You ain't exactly gonna be prancing around in the moonlight with a cane in the top hat. If you could use a change of pace and be excused from the rat race, just take a look at what's on view. Lace 'em up, walk around, I guarantee you can't wear them down. You're gonna need a quality shoe. You got your toe caps reinforced with steel, hard to wear in sole and heel. Make those tired feet feel like new. Take your pick, black or brown. Great for the country or the man in town. You're gonna need a quality shoe. Jak się Państwu podoba taka analogowa twarz Marka Knopflera? Kolejna muzyczna perełka od Korneliusza Pacudy za tydzień. 8 minut zostało do trójkowego serwisu, a po 7 u nas między innymi słodkie nic nie robienie. Proszę z nami zostać. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no imagine there's no country.